seară la ora 10 am intrat cu Leana în baie și am început spre cușu, eu cu mâna ea cu dușu. C-am văzut și noi în filme cum se face sex sub duș. Mamă ce țipa Lenuța, îi plăcea când i l-am pus. Asta e, haideți cu toții, sex în baie încercați, să vedeți ce bine este și spălați și săturați. E moda occidentală, sexul în baie e mortal, să curgă apă fierbinte, să faci sex original. Asta e, haideți cu toții, sex în baie încercați, să vedeți ce bine este și spălați și săturați. E moda occidentală, sexul în baie e mortal, să curgă apă fierbinte, să faci sex original. Sex în baie încercați, să vedeți ce bine este, ce spălați și săturați. E moda occidentală, sex în baie e mortal, să curgă apă fierbinte, să faci sex original. Asta e, haideți cu toții, sex în baie încercați, să vedeți ce bine este, ce spălați și săturați. E moda occidentală, sex în baie e mortal, să curgă apă fierbinte, ăsta-i sex original. Dă-le nu-ți-o cu protexul, că dai bine și la fix. Cam să dau și eu pe tine, doar cu șampon organix. Despălea-n-o robinetul, să curgă și apă, de ce? Că de atâta frecătură, călduri și pionii mă treci. Asta e, haideți cu toții, sex în baie încercați, să vedeți ce bine este, ce spălați și săturați. E moda occidentală, sex în baie e mortal, să curgă apă fierbinte, să faci sex original. Asta e, haideți cu toții, sex în baie încercați, să vedeți ce bine este, și spălați și săturați. E moda occidentală, sex în baie e mortal, să curgă apă fierbinte, să faci sex original.